Renske van der Zalm met het NOS-journaal. Tweede Kamervoorzitter Bergkamp wil in gesprek met fracties over de omgangsvormen in het debat. Aanleiding zijn uitlatingen van Kamerleden van Forum voor Democratie. Zo ging FVD'er Van Houwelingen over de scheef in het debat, vindt Bergkamp. Hij zei na een felle woordenwisseling tegen D66-collega Sjoerdsma dat hij zich voor een tribunaal moet verantwoorden. Van Houwelingen zei later dat zijn woorden niet waren bedoeld als dreigement. De zorgen bij tennisbond WTA om de spoorloze Chinese tennister Peng Shuai nemen toe. Vooral nu Chinese staatsmedia een verklaring van haar hebben gepubliceerd, waarin ze zegt dat ze niet vermist en veilig is. De tennisbond gelooft niet dat Peng hier zelf achter zit. Van de 35-jarige tennister is al enige tijd niets meer vernomen nadat ze oud-vicepremier Zhang Gaoli op sociale media van seksueel misbruik had beschuldigd. Kort na de beschuldiging werd haar bericht verwijderd en sindsdien is het stil rondom Peng. Twee van de drie mannen die veroordeeld zijn voor de moord op de Amerikaanse burgerrechtenactivist Malcolm X krijgen na tientallen jaren eerherstel. Volgens justitie hebben de FBI en de politie in de jaren 60 belangrijk bewijs achtergehouden waaruit blijkt dat de twee onschuldig zijn. Een van hen is inmiddels overleden. De derde man, die destijds werd veroordeeld, zei toen al dat zijn twee medeverdachten onschuldig waren. De drie mannen werden in 1966 veroordeeld en zaten tientallen jaren vast. De zaak werd heropend na een Netflix-documentaire over Malcolm X. En in Groningen is vanavond gedemonstreerd vanwege de vele aardbevingen. Op verschillende plaatsen in en buiten het aardbevingsgebied hebben mensen als protest fakkels en kaarsen aangestoken. Ook luiden kerken de klokken. Het protest was georganiseerd door de Groninger Bodembeweging. Het weer vannacht op de meeste plekken droog, koelt af naar 5 tot 8 graden. Morgen is er veel bewolking en in het zuiden ook wat zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Goedenacht, lieve mensen. In deze koude nacht in november. Vind ik ook. Het is een goede nacht om te luisteren naar Miss Podcast. Met Milou Brands. Brand. Milou Brand is het, Sander. Ja. Maar leuk. Goed geprobeerd. Wat fijn dat jullie hier allebei zitten. Dan kan, wanneer het misgaat bij de ene, kan de andere het corrigeren. Heerlijk is dat, hè? Zo doen we dat vaak. Sander die begint en dan corrigeer ik hem altijd. Oké. En jij bent Arnoud. Ik ben Arnoud. Ja, ik hoop dat je het verschil hoort. Rechts voor de luisteraar. Oh, ze blijven ook gewoon praten. Oké, wacht. Dan doe ik even. Ik haal mijn tune terug. Jij klaar? Ja. De late avondshow met Milou Brand. Ja, ik ben vannacht uw Miss Podcast. En dat was het stemgeluid van Tangerine. Oftewel, de broers Arnoud en Sander Brinks. Ook leuk dat je stemgeluid zegt. Ja, het gaat om geluid, deze hele show. Ja, dat was enkel een fout. Zeg maar. Het geluid van Tangerine is dat. Ja, klopt. Dat is ook waar. Ja. Ze heeft gewoon gelijk. Nou ja, je zou het ook meervoud kunnen noemen. Hoe zien jullie jezelf? Zijn jullie meervoud of enkelvoud? Want jullie zijn natuurlijk een één-eigen tweeling. Nee, we zijn allebei echt wel individuen. Oh wel? Ja, alleen we versterken elkaar. En het is natuurlijk, ja, we zijn wel tweeling. Dus we zijn wel een soort, kijk, we komen natuurlijk uit één geheel. En dat is toen per ongeluk is dat uit elkaar gegaan. Mm-hmm. Dus ergens is het wel ook gewoon één. Alleen ja, je groeit wel gewoon. Ik weet niet, naarmate ik ouder word ik steeds meer individu, moet ik zeggen. Ja? Ja. Maar hoe komt dat, denk je? Dat komt omdat je eigen leven ook opbouwt, denk ik. En je begint echt samen. En dan zelfs als je heel erg jong bent, dan slaap je op dezelfde slaapkamer. Je zit in dezelfde klas. Je bent tegelijk dus inderdaad geboren. Je gaat naar de middelbare school op hetzelfde moment. Ja. Je gaat er weer vanaf. Je gaat studeren. Ja. Iedereen noemt je Arnoud als je Sander heet. Ja, maar dat is nog steeds zo. Jullie lijken ook wel inderdaad heel erg veel op elkaar. Maar ja, je zegt dus dat versterkt. We versterken elkaar. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Ja, dus als ik met één van jullie zou zijn, dan krijg ik eigenlijk een arme versie van diegene. Omdat diegene een rijkere persoon is. Maar ik denk dat Arnoud vooral praat over muziek maken, denk ik. Nee, ik denk het echte leven ook. Kan je een voorbeeldje geven? Ja, dank je. Ja, doe. Ik was 4 jaar, toen kreeg ik hersenvliesontsteking. En tot ons 4-jarige leeftijd was ik eigenlijk degene die altijd praatte. Misschien merk je nu ook al dat ik het een beetje snel het voortouw neem of zo. Maar nou, Sander begon net. Sander begon, maar daarom moet ik hem wel even zeggen van jij begint. Ja. Maar nee, ik praatte gewoon heel erg veel. En Sander echt vrijwel niet. Okay. En toen kreeg ik hersenvliesontsteking. Toen kwam ik in het ziekenhuis terecht voor een tijdje. Ja. Dat is best wel ernstig. Kun je ook doof van worden? Ja, ja, heel ernstig. Ja, ja. Het was verschrikkelijk. Ik ben altijd heel geneigd om heel veel grapjes over te maken. Maar dat doe ik niet waar mijn ouders bij zijn. Want het is echt verschrikkelijk geweest voor ze. Maar dat was het moment dat Sander eigenlijk begon te praten pas. En dat deed hij, denk ik... Ik wil niet voor je praten nu, maar dat deed hij denk ik... omdat hij dacht van, ja, Arnoud, die doet het al. Dus waarom zal ik dat dan doen? Ja. Ik kreeg ook niks meer te eten en zo. Ik vroeg nergens om. Dus ik kreeg niks te eten, dus ik denk, ik moet wel wat gaan praten nu. Want anders gaat het mis. En jullie vullen elkaar dus aan, dat is eigenlijk het idee. Ja. En geven elkaar ook ruimte. Ja, dat proberen we wel. Want ik heb geleerd dat mensen het heel erg vervelend kunnen vinden... als wij heel erg door elkaar heen gaan praten. Dus, Oké. Jullie zijn hier, want er is net een nieuwe EP uit. Ja. Yes. Oh, jij refereert naar wat ik zei van tevoren over dat andere gesprek dat ik had met twee dingen. Ja, klopt. Ja. Ja. Nee, ik had inderdaad eerder hier dit is het tweede dubbel interview wat ik heb. Het eerste was met de Gebroeders Groen, ook eeneiig. En dat is ook hoe het soms met twee dingen gaat. Die dynamiek die ontstaat en daar moet je gewoon in meegaan. Ja, is ook zo. Meegaan in de stroom en dan komt het goed. En dat deed ik aan het einde, dacht ik oké. Maar nu gaan wij gewoon heel erg ons best doen om elkaar uit te laten praten. En jij bent natuurlijk heel erg voorbereid nu. Jij weet gewoon precies hoe het gaat. Exact. Ja. Dus het komt helemaal goed. Let maar op. Want wat gaan we doen? We gaan het ten eerste hebben over jullie nieuwe EP. Dat heet You. Vier nummers staan erop. Ja. Daar zouden jullie ook mee gaan toeren in november en december. De helft wordt inmiddels een beetje afgezegd. Soms mag het doorgaan, want... Ziet het? Nou, niet de helft. Kijk, de tour is echt net begonnen. Dus, 2-3 weken geleden in de Hedon in Zwolle. Mm-hmm. En deze week gaan we verder in Utrecht. Maar net kwamen die. Weet je wel? Oh, ja. We werden weer beperkt. En dat was wel even heel erg spannend. Maar nu hebben we dus bijvoorbeeld met Echo geregeld dat het Ziet het wordt. En met Paradiso ook. En er zijn nog een aantal shows. Dat is nog een beetje wankel. Maar ja, goed. Dit duurt allemaal 3 weken. En dan moeten we maar weer zien wat er dan gebeurt. En ik heb wel zo'n voorgevoel dat het langer gaat duren. Dus ik baal er wel een beetje van, moet ik zeggen. Ja. Ja, want je hebt toch, weet je wel, we zijn heel lang bezig met het voorbereiden van een show en een tour. En dat is heel erg tof geworden. En dan wil je ook gewoon door. Mm-hmm, en eigenlijk wil je het ook niet Zie je het doen, maar dat, dan kunnen we kunnen in ieder geval spelen. Want Zie je het, dat is raar. Nou, dat is niet raar, maar het is gewoon anders. Je wil gewoon, wij maken deze show wel op staand publiek. Weet je wel, dat mensen mee kunnen dinen, naar de bar kunnen lopen, een drankje kunnen pakken. Ja, het zijn geen leuke of makkelijke tijden voor mensen die iets op podium doen. Nee, absoluut niet. Ja. Nee. Hoe gaan we voorkomen dat we in mineur geraken meteen? Ja, dat moeten we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. We gaan gewoon heel gezellig. Goed. Jij gaat een hele gezellige vragen stellen. En ja. Dan, ja, inderdaad. Dus eerst even de spelregels. Ik heb geluiden uit jullie leven. Het is een beetje een samenstelling geworden. Sommige geluiden van de een, soms geluiden van de ander. Dat zal zichzelf vanzelf wijzen. En we gaan een podcast bespreken. En ik heb gevraagd of laten vragen wat... voor een soort podcast jullie beelden. Jullie zijn wel fan van het genre true crime? Nou, ik in ieder geval wel. Ik ben eigenlijk afgelopen jaar echt pas best wel fanatiek geworden in het luisteren van podcasts. En ik heb daar wel toffe dingen in. Dat ik zoals Daders vond ik heel erg tof. En Moordcast luister ik op dit moment. Mm-hmm. Dat is wel grappig, want ik luister helemaal niet dat soort podcasts. Okay. Dus ik vond het heel bijzonder dat we dat toegestuurd kregen, wat we kregen, napleiten. Waren we een beetje op Arnoud afgegaan, maar praat ook zoveel. Arnoud die had natuurlijk dat aangegeven. Ja, klopt. Ja. Nou ja, dus het is excuses. Iets in dat genre geworden, een beetje die richting. Maar wel net anders, denk ik. Napleiten is een podcast van een advocaat. Christian Vlokstra en Wouter Laumans. Ja. En zij praten over juridische zaken en echt wel grote zaken. We hebben daar een aflevering geluisterd over een moordzaak. Kunnen jullie alvast in één woord zeggen, allebei één woord, wat jullie ervan vonden? Dan gaan we er straks aan het einde verder op terugkomen. Nou, ik vind het vooral interessant om zo'n zaken te horen vanuit verdediging. Dat je hoort het vaak, dit soort dingen hoor je natuurlijk vanuit de kant van het slachtoffer en vanuit de aanklagers. Ja. En dit was vanuit de verdediging. En ze maakt de dader ook een soort menselijk. En dat vond ik wel interessant. Ja. Hij heeft alle woorden opgebruikt, Arnoud, sorry. Ja, ik zeg ontroerend. Ontroerend, oké. Echt? Goed. Ja. Ik moest echt. Dan ga ik weer verder praten. Maar ik had. Ik was vanmorgen aan het wandelen en toen was ik aan het luisteren. En toen kwam op een gegeven moment een punt dat hij. Misschien moet er later over praten, of niet? Nee, is goed. Dat is een goede tease. Op een gegeven moment kwamen ze op het punt dat de dader in gesprek ging met de broer en zus, volgens mij, van het slachtoffer. Nou, dat deed mij wel wat. Ja, dat emotioneert me dan of zo. Ik was wel alleen aan het lopen en voelde me al zo alleen. Ja. Nee, maar ik vond het wel, ik vond het erg ontroerend. Mooi. Oké, daar komen we aan het einde op terug. Want eerst van jullie, Tangerine, een audioportret. Dat ik net zoals het water schepen kon dragen, ze weg kon laten varen met de wind. Binnenkort komt weer een nieuwe CD uit. En en dat is wel een titelloos album, dus het gaat niet over heel veel dan, zeg maar wel over iets, maar daar gaan we een liedje over doen. Ja, het gaat niet over iets, maar toch over iets, en daar ga je een liedje over doen. En het is een titelloos album. Ja. Vind ik ontzettend saai. Waarom dan? Ja, ik had toch wel een naam voor een album verzinnen? Ja, maar daar hebben we nu niet zoveel zin in. Ploeteren in huiskamers, jeugdhonken en bejaardentehuizen. Sander en Arnoud Brinks weten er alles van. Al sinds hun tienerjaren spelen ze samen muziek. In het begin vaak voor weinig publiek. Maar die tijd is nu definitief voorbij. Dus een kind werd geboren en ik kwam toen in die schijntrek. En op een gegeven moment zat Sander een soort van in de gelukkigste periode van zijn leven. En ik zat echt in zo'n verschrikkelijke tijd. Dus, en we zaten net in het schrijfproces. Dus dat was heel erg lastig, want we moesten liedjes gaan schrijven samen. Hè? Ja. We zitten in twee verschillende werelden. Hoe kunnen we nou samen een plaat maken? Ooit vooral een Drents fenomeen. Totdat ze met een optreden bij de Wereld Draait Door in 2012 alle Nederlandse harten hebben veroverd. Ja, deze week kwam er een nieuwe single uit, Shadow, over een bijzondere ontmoeting. Namelijk de ontmoeting met iemand die ze al een hele tijd niet meer gezien hadden. Namelijk jullie vader. Maybe I am lost. I was never better off without you. I don't know which way to go, gotta find my way back home, back to you. You never really ran away, ran away. You never really ran away without me. You never really ran away, ran away. You never really ran away without me. Oh! Ja, dit is jullie nummer Shadow. Ja. Dat is wel echt. Ik ken jullie natuurlijk van de eerste keer bij De Wereld Draait Door. Dat ik jullie voor het eerst hoorde. En toen had ik echt heel sterk die Bob Dylan vibes. Mm-hmm. Ja. En dit is wel echt. Jullie hebben het helemaal ontwikkeld. Dat eigenlijk iets heel nieuws. Ja. Ik denk dat het voor ons als liedjeschrijvers en als artiesten ook. Ook werkt, want het inspireert om bezig te zijn met ook wat meer buiten je comfortzone ligt of zo. En dat was nu ook zo. Je anders een soort van one-trick pony wordt. Vooral voor jezelf, denk ik. Tenminste, dat gevoel hebben wij, hè. Ik bedoel, het is voor iedereen anders. Alleen dat hebben wij, denk ik, wel. En inderdaad, veel mensen kennen ons van de tijd van De Wereld Draait Door. Maar als muzikant ontwikkel je natuurlijk ook. Je groeit ook door. Ja. Ik kan me voorstellen dat dan ben je er bij De Wereld Draait Door. En dat is allemaal het grootste programma wat er is geweest van de afgelopen jaren, denk ik. Voel je dat dan? Nou, hoe voelt dat? Als je daar staat, denk je dan daarna van, oh, nu moeten we het ook echt gaan maken? Is dat een soort van druk geweest? Of hoe was dat? Dat is een mooie start natuurlijk. Ja, ik weet nog, we waren artiesten die eigenlijk een soort van alleen maar in het noorden speelden. En een beetje in Drenthe, we kwamen uit Assen. En we stonden op een gegeven moment in Albert Heijn en toen belde De Wereld Draait Door. Wauw, dachten we, weet je wel. Dus, het was voor ons wel een stap. Een ommekeer in onze carrière. Maar ik heb nooit ervaren dat de druk heel hoog lag. Van nu moeten we het gaan maken of weet ik wat. Maar destijds was het een hobby. Iets wat jullie deden. Het was geen hobby. We hadden echt wel de intentie om dit gewoon. Werken klinkt als een muzikant altijd een beetje. Het is natuurlijk wel werk. Ook. Nee, maar op een gegeven moment kijk je. Je moet er geld mee gaan verdienen. Dat lijkt me al een druk aan zich. Ja, op een gegeven moment word je ook wel professioneler. Weet je wel, je, je, ja, je wordt gewoon professioneler. Maar in het begin, je wil wel dat je werk wordt en dat weet ik wat. Maar het is natuurlijk wel anders. Want je bent met elk kleine stap die je zet, is voor jezelf heel erg groot. Het is een stap voorwaarts. En dat is een superlekker gevoel, weet je wel? Mm-hmm. Een stap voorwaarts. En de Wereld Door was een grote stap voorwaarts. Maar dat was ook te gek aan dat programma natuurlijk. Hè? Het gaf heel erg de kans aan muzikanten die nog niet echt een groot publiek hadden om zich te laten zien. Voor het eerst aan een groot publiek. Voor ons hebben dat heel veel opgeleverd. 1 minuutje was het. Een minuutje heeft heel erg geholpen voor ons. Dat was natuurlijk maar 1 minuutje. Dat was heel kort altijd. Ja, maar dat begon bij ons echt met dat ene minuutje. En daarna zijn we huisband geworden. Huisband, ja. Maar zeker dat ene minuutje, dat was... Ja, dat is te gek. En Shadow komt van jullie EP. En dat gaat dus over een vader die er lange tijd niet is geweest. Hoe lang was hij er niet? 18 jaar. Ja. Een bizar idee moet dat zijn dat iemand wel ergens op de planeet is, maar dat je diegene dan gewoon niet ziet. Ja, het gek is dat je zeg maar toen dat... we waren 12 jaar toen. Dat was het moment dat we elkaar niet meer zagen. En toen had je nog niet echt social media en zo. Dat kwam allemaal later. Weet je wel, Hives en zo. Toen Hives kwam, dan weet ik wel dat ik wel ging opzoeken. En dat soort dingen, ja. Heb je ook Hives gehad? Ik heb ook Hives gehad. Hoe heette dat ook als je... Een krabbel. Krabbeltje. We konden elkaar krabbelen. Ja, maar ik durfde mijn vader niet te krabbelen. Nee? Nee. Waarom niet? Nou, het was toch... Ik weet niet. Het is zo weird hoe dat werkt. Ik kijk nu ook op terug en dan denk ik van... Ja, hallo. Was gewoon even langs. Was of gaat gewoon gekrabbeld, joh. Of Amazon. Ja. Want nu zie je hem weer... Maar hij heeft jullie ook niet gekrabbeld dan intussen? Nee, we hebben elkaar niet gekrabbeld. Nee. Maar inmiddels is het gewoon weer heel gewoon. Ja, want jullie komen net terug van een hiking tour met jullie vader. Ja. Prachtige sinds foto's. Sinds sinds wij ons, zeg maar het hernieuwde contact. En wij hebben besloten om ieder jaar hoe dan ook met een rugzakje en een tent de natuur in te gaan. Ja. Lekker primitief. Kamperen. Nou, normaal doen we dat in de zomer. Ik wou net zeggen, want... nu waren we een beetje laat. Dus we zijn net terug en we hebben echt in de tent geslapen met -2. Nou, Sander en ik slapen dan samen in één tentje. Ook in één slaapzak? Nee. Het zou wel passen, maar dat... nee. Okay. En onze vader die slaapt dan in zijn eigen tentje. Ja. Maar wij kunnen elkaar nog een beetje warm houden. Maar hij heeft het wel echt zwaar gehad. Maar ik heb wat foto's gezien op Instagram en op Twitter. Vet, van hè? Jullie. Ja, het is wel echt... Je moet misschien kou lijden, maar die kleuren zijn... Ja. De herfst is eigenlijk een van de mooiste periodes toch van het jaar. Het is mijn lievelingsseizoen. Ja, mijn ook. Ja. Ja, inmiddels voor mij ook. Ja. Het is wel, behalve de kou. Maar goed, het is heel gek hoe het werkt, want je lichaam went aan de kou. Dus op een gegeven moment was het -2 s'nachts. En dan zit je te ontbijten met, weet ik veel, 2 graden of zo. En dan denk je, oh, wat lekker. Lekker warm, denk je dan. Miss Podcast met Nino Brandt. Ja, mijn gasten zijn de broers Sander en Arnoud Brinks, Tangerine. En we beginnen lekker chronologisch in jullie jeugd. Sander, vertel. Waarom draai ik deze als eerste, denk je? Dit was eigenlijk de eerste plaat die wij kregen van onze ouders. Ja. Is echt de eerste muziek die wij een beetje hoorden. Waarbij wij dachten van, jeetje, wat gek. Misschien kunnen wij ook wel... Ik bedoel, dit zijn mensen die samen zingen. Ja. Misschien kunnen wij dat ook wel gaan doen. Ja, dat bracht jullie op ideeën. Ja. Ja, maar ik vind het een grappig gegeven dat jullie dit kregen toen... Ik weet niet hoe oud jullie waren. Ja, weet ik veel. Jong. Gewoon echt jong. Geen idee. Ja, want ik kreeg Britney Spears, weet je wel. Jullie krijgen samen een Garfunkel. Ja, grappig. Hè? Wij deden ook een tijdje altijd op de basisschool. Hadden we altijd op de vrijdagmiddag had je dan een weeksluiting. En iedereen kon wat doen op een podium. En de meeste kinderen deden dan, weet je, Teaspoon of Toon Unlimited. Mm-hmm. En wij deden dan Simon & Garfunkel. Toon Unlimited, wat is dat ook alweer? No, no. Oh, ja, no, dat, no, no. Bum, skidabum, skidabum, skidabum. Take it out to the maximum. En dan komen jullie met die oude lullenmuziek. Ray en Anita, toch? Maar de leraren en leraren waren natuurlijk super blij met ons. Ja. Yeah. Die vonden het fantastisch. Ja, dat is de muziek van hun daar generatie. Daar deden jullie het voor. Ja, die kinderen, of onze mede-leeftijdsgenoten... onze leeftijdsgenoten, die kenden die muziek natuurlijk helemaal niet. Die dachten van, oké, mooi. Maar ze hadden natuurlijk misschien ook wel liever inderdaad... dat wij iets van Britney Spears deden. Maar kijk, de leraren en leraressen, die waren natuurlijk helemaal... kleine kinderen die dan dat zingen. Ja, maar het komt toch wel ook uit jullie zelf. Jullie vonden dat zelf ja, ook heel prachtig, erg ja, prachtig. Hij vond, kijk, het gegeven dat hun met z'n tweeën zongen... en samen muziek maakten... dat was gewoon een soort spiegel voor ons. Van dit kunnen wij ook. Dit willen wij ook. Dus jullie, gingen jullie dit dan ook echt specifiek nadoen? Ja, we konden toen nog geen gitaar spelen. Toen waren we echt 9 of zo. Mm-hmm. Dus we gingen dan op stoeltjes gingen we zitten en dan voorover gebogen. En dan je hebt op een gegeven moment heb je in dat liedje heb je dan zo'n trappetje. Ba, ba, ba. En dan gingen we zo om en om, gingen omhoog en zo. Ja, echt leuk. Schattig. Ja, wij waren wel schattig hoor. Ja, maar waren jullie ook anders, denk ik? Dat, want nou ja, ik ga het niet alleen maar aan Simon en Garfunkel ophangen, maar... Ja, jullie waren natuurlijk tweeling. Dat val je al uit de toon bij de rest van de klas. Om het simpele gegeven dat jullie altijd lijkt me samen zijn. En hetzelfde eruit zagen. Ja. En dan hebben jullie die andere muziek. Waren jullie anders? Nou, misschien. Omdat we elkaar hadden, hadden we natuurlijk gewoon eigenlijk al ons wereldje of zo. Ja. Waarin we dus... Symbiotisch. Ja, toch een beetje anders deden, of weet ik veel. Maar goed, anders ja. Ik weet het niet, hè. Je bent ook als tweeling sta je daar niet zo bij stil of zo, hè. Het is wat het is. En ik denk wel dat we altijd dat we wel iets anders waren. Ja. Grappig is, bij ons heb je altijd het gevoel, tenminste mensen zeggen dat dus. Zo een keer het gevoel dat je op een verjaardag staan twee mensen te praten en dat je dan bij gaat staan. Dat gevoel hebben mensen altijd bij ons. Ja. Omdat ze niet mee kunnen doen. Dan kom je zo alsof je midden in een soort gesprek komt. Ja. Gesprek komt of zo. Dus ik bevind mij op dit moment in een bevoorrechte positie. Dat ik heb jullie aandacht, jullie kijken mij aan en af en toe. Normaal laten wij nooit mensen binnen. Dus nee, er staat een grote muur mee. Nee, maar ik vind dat wel vervelend, want wij zijn eigenlijk hele sociale jongens. Dus ik weet niet of dat echt zo is wat Sander zegt, maar als het zo is, dan vind ik dat wel vervelend. Dat is niet de bedoeling. Nee, benader ze. Ze zijn heel erg benaderbaar. Ze zijn heel benaderbaar, ik ja. Ik spreek uit ervaring ja. Inmiddels. Dit zal heel bekend in jullie oren klinken. Net terugkomend van een hike. Ja. Of is het een hele rare tent? Sander, je kijkt... Regent ook nog. Of deze tent. Ik zit gewoon heel geconcentreerd naar de geluiden te luisteren. Oh, ja. Oké, wacht, laten we dat doen. Even de ogen dicht. Dit is zo ongelooflijk. Wat dit zeg maar met mijn hoofd doet meteen. Zo van. Want wij hadden als kind hadden we altijd. Wij waren heel erg jong dat we al eigenlijk aan een tentje sliepen. Ik heb bijvoorbeeld mijn partner die inmiddels heeft wel in een tentje geslapen. Maar toen ik haar ontmoet, had ze nog nooit in een tentje geslapen. Ik denk, dat gaan we doen. En wij al vanaf heel erg jong. En het brengt me toch ook altijd weer ergens terug. Maar ook gewoon meteen weer zo van na een paar dagen geleden dat we in de natuur stonden. Want het regende ook. Ja. En ik vind het regen op een tentdoek vind ik echt het mooiste geluid dat er bestaat. En die rits die open gaat, dat is meteen aan goedemorgen. Ja, lekker en dan, geslapen. En dan, ja, lekker geslapen. Wie haalt ook croissantjes? Nou, eerder, nee, dat kan dan niet. Oh. Als je in het wild staat. Nee, kan niet. Nee, dan moet je een hert schieten, maar dat doen we dan ook niet. Maar nee, het is natuurlijk, je wordt wakker. Eerst roep je even naar elkaar vanuit de tent. Heb je lekker geslapen? Nee, nee, niemand heeft lekker geslapen. en dan trekken we die tent open. En dan word je wakker in de natuur en is het mistig. En dan zet je gaspitje aan en dan maak je koffie. Oplos koffie. Maar laten we even teruggaan naar de zomers. Dat jullie jeugd. Al vroeg al kamperen dus. Mm-hmm. Hoe moet ik dit voor me zien? Want ik begrijp dat jullie uit een gezin met 11 kinderen komen. Ja, op het hoogtepunt was het 11. Niet 11 kinderen, maar in totaal met 11. Dus 9 kinderen. Ja. Hoeveel tenten is dat? Nou, mijn ouders die sliepen dan die waren natuurlijk een beetje bevoorrecht. Die sliepen in een staarcaravan. Mm-hmm. En daar hadden we nog 3 tenten staan. Toch? Ja, zoiets. Ja. Wij sliepen op een gegeven moment, sommigen waren dan wat ouder en die gingen zelf op vakantie. Ja. Ja, een paar tenten. We gingen dan 6 weken lang gingen wij naar de camping in de Wijster. Wat dan? Bij Als in de buurt? Ja. Ja. Gingen we fietsen naar de camping. Wat een... dat is voor jullie dus ook weer de normaalste zaak van de wereld. Maar 11 kinderen in totaal, dat is toch een enorm gezin. Dat is Ongelooflijk, ja. Is dat dan, hoe ga je daarmee om als kind? Hoe waren jullie daar binnen? Is het, want het lijkt me moeilijk om voor je ouders om voortdurend overzicht te houden op die hele groep. Dus dat je heel makkelijk kan onttrekken aan het ouderlijk gezag. Ja, of trouwens, het is een samengesteld gezin, hè? Even te zijde. Dat mijn ouders zo druk bezig zijn geweest met daarmee. Dat is natuurlijk super georganiseerd. Ik weet ook dat we thuis altijd hadden wel lijstjes hangen van die laat de hond uit op die dag en die doet de afwas op die dag. Ja, je kent ook wel de film Home Alone, ken je natuurlijk. Mm-hmm. Ja, dat is ook altijd tellen of iedereen dan mee is. Want vroeger hadden we ook een busje. Dan gingen we als we dan met z'n allen in het busje moesten, dan moesten altijd vier mensen achter in de bak. Ja. En dat soort dingen. Ik had een keer een traumatisch. Tegenwoordig niet meer. Ja? Traumatisch? Sorry? Nou, traumatisch in de bak mag niet, dan word je aangehouden. Oh ja, ja, ja, toen ook niet hoor. Maar... Nee, maar toen kon je nog. Toen kon het nog. Ja, het voelt wel zo, ja. Maar ik heb een traumatische ervaring dat ze een keer wegreden zonder mij mee te nemen. Vanaf waar? Ik weet niet waar. In mijn geheugen is dat. Ik weet niet of ik het verfilmd heb of zo, maar we waren caravans aan het kijken. En ik stond nog even ergens in een caravan te kijken of zo. En toen zag ik opeens de auto wegrijden. Zonder Arnoudje. Oh nee. Waarschijnlijk heb ik twee keer ja gezegd. Toen zei je, Sander, ja, Arnoud. Ja, ja. Ik luister ook naar Arnoud. Haha, zei ik. Ja, oh, toen uiteindelijk kwamen ze wel terug. Maar als je echt langs de snelweg staat of zo, dan is het echt wel een beetje problematisch op een parkeerplaats. Want dan duurt het gewoon lang voordat je terug bent. Ja, en je bent heel klein. Ik was gewoon heel erg jong. Ik weet niet eens hoe oud ik was, maar het voelde gewoon echt van, ze gaan me achterlaten. 16. Ja. Nee, ik was jonger. Maar ja. Het is gelukkig goed gekomen. Ze kwamen terug gelukkig. Ja. Maar dat kan dus gebeuren met zoveel kids. Ja, dat organisatorisch lijkt me een ramp. Ja. Maar daarom ben ik benieuwd, waren jullie volgzaam en braaf? Of onttrokken jullie je aan dat ouderlijk gezag? Kijk, we hadden een slaapkamer met z'n tweeën. En dat was ook wel een beetje onze wereld of zo. Want heel veel gitaren staan uiteindelijk. Ja, die verzamelde je een opnamesetje en een eigen televisie en een bankje erin. Dus ja, je creëerde een beetje je eigen wereld. En hoe ging dat later, toen jullie pubers werden? We waren niet hele moeilijke pubers hoor. Maar wel kattenkwaad hielden we wel van. Kattenkwaad. Ja, dat is nog een beetje daarvoor, voor de pubertijd misschien. Mm-hmm. Maar daar waren we absoluut wel van. En dat is natuurlijk super handig als je tweeling bent. Ik stond een keer... We gingen een keer naar de HEMA. Oh, reclame. Nee, dat mag echt wel. Oké, okay. HEMA. www. Zeg nog heel... HEMA. We stonden daar met z'n tweeën en we dachten... We wilden wat snoepjes pikken. En we stonden bij het schap met de doosjes bonbons. En Sander die steekt een doos bonbons in zijn zak. En ik stond erachter. En er stond een winkelbediende verderop en die zag dat. En die kwam eraan en die zei van... Jongeman, leg die bonbons eens even terug. En nu de winkel uit. Mm-hmm. En ik stond erbij, maar ik bleef gewoon staan. Ik deed net of ik hem niet kende. Maar dat werkt natuurlijk niet. Sander, je bent wel echt... Ja, nee, ik was een boefje. Ja, dus maar uiteindelijk ben ik er dus ook uitgestuurd. Yeah. Gewoon lekker kattenkwak. Je bent ook met z'n tweeën. Ik denk dat je dan ook wel sneller dingen doet. Mm-hmm. We hebben heel veel in de fik gezet ook. Maar ja, dat is toch wel... Rustig, dan moet je wel even uitleggen dat zijn geen huizen of zo. Je doet meteen een bosbranden. Nee, gewoon van gewoon papier hoor. Of drollen. Drollen voor, ja precies. Ja. Aanbellen en wegrennen. Ja, heel... Nou, ik weet nog aan dat je had een keer... Had jij voor een gulden een beer gekocht op de rommelmarkt op school. Die had je tegen een boom aangezet. In de fik gezet. En toen kwam de brandweer alles erbij. En daarnaast, wij werkten, over fikken gesproken, maakten wij schoon en veegden wij in een meubelmakerij. En wij rookten in die tijd. En toen gooiden wij een sigaret waarschijnlijk in een bak met heel veel zaagsel en weet ik wat. Toen gingen wij schaften. Mm-hmm. Maar gewoon broodje eten. Ik zeg schaften omdat het klinkt gewoon cool. Ja, ik dacht schaften, oké. Okay. Ja. Zeg maar als je dan... Toen waren we boven en op een gegeven moment stond die hele bak in de fik, joh. En ook brandweer erbij. Nee, dat was een fascinatie met vuur, ergens. Dat is ook niet echt kattenkwaad, dat is gewoon dom. Ja, het is gewoon dom. Ja. Jongensachtige domheid, kun je het noemen. Precies, ja. Toch vind ik ook wel, jullie zijn in een christelijke omgeving opgegroeid. Ja. 1 of 2 keer per week naar de kerk? Nou, wel 2 keer op de zondag, hoor. Twee keer op zondag. Ja. Dus er stond het busje weer klaar en moesten al die kinderen er weer in. Ja. Ja. Dat is wel redelijk echt streng gelovig dan, of niet? Ja, maar dat was in die tijd... ik heb het idee dat het in die tijd ook wat meer... leefde dan nu of zo. Nou, voor jullie dan, denk ik. In ieder geval voor ons wel, opgroeiend ja. in zo'n omgeving. Ik ken heel veel mensen om me heen. We wonen in Zwolle en dat is natuurlijk ook wel een beetje bijbelbelt. Maar ik ken heel veel mensen die zo zijn opgegroeid en uiteindelijk een andere weg in zijn geslagen. Ja. Ik ben wel blij dat ik geloof ben opgevoed, hoor. Ja? Ja. Tenminste, ja. Ja, ergens wel, ergens ook weer niet. Maar ik bedoel wel dat ik dat heb meegekregen. Dat ik weet wat daar speelt. En ja. Een inkijk in hoe die wereld is. Ja, zeker. Ja. Ja. Maar heb je er ook huidige regels en het was voor ons als muzikanten. Ik merkte ook later dat voor ons muzikanten stond het ook wel een beetje tegen. Want dat was op zondag werkte je niet. Dus op zondag muziek maken, dat kon niet. Ja, dat vond ik uiteindelijk werd dat wel een beetje lastig natuurlijk. Is dat wat de scheiding in werking heeft gesteld met de kerk? Of is het een heldere scheiding überhaupt? Nou, nee. Uiteindelijk groei, ja, dat weet ik veel. Je geloof verandert of dat gaat weg of dat verdwijnt. En dat is natuurlijk wanneer je besluit dat je daar niet meer naartoe gaat. Maar ik heb wel goede gevoelens. Ik heb wel goede herinneringen eraan. Dat was altijd heel erg leuk. Veel met jeugd. En ook weer, weet je, ook weer veel kamperen en zo. Ja. En altijd leuk ook. Echt, want ja, sorry, maar ik heb vooroordelen misschien. Nou, vooroordelen is een groot woord. Maar het is natuurlijk, je moet ergens in. Er is een soort waarheid en er is een God die boven je hangt en alles. Ja, het lastige is. Het lastige in de kerk, wat jij bedoelt, denk ik, is er is weinig ruimte voor discussie of twijfel. Ja, dat was zelfontplooiing niet. Er is één waarheid. Dan leef je een soort van binnen. Ja. En dat is af en toe wel lastig. Zeker als je jong bent en op school zit waar misschien driekwart niet gelooft. Dus niet begrijpt. Dat verschil is er dan ook nog. En ook het angst aan praten, hoor, vind ik ook met terugwerkende angst aan praten. Ja, vooral als je kind bent. Want er is altijd iemand die meekijkt, hè? Als je iets verkeerds doet. Of weet ik. Ja. Maar je moet als kind moet je dingen verkeerd doen. Je moet leren. Je moet gewoon hoppakee. Ja. Je moet er was iemand die durven maken. Toen aan het stelen was in de winkel. Ja, en dan moet je dus dan lig je in je bed en dan denk je van, nou ja, je moet toch even vergeving om vragen of zo. Want anders. Want er is ook een hel, weet je? Of, ja. Ja, want ik liep laatst in de stad in Zwolle. Toen was er ook een meneer die wilde mij een foldertje geven. Met wat als het echt waar is, stond erop. Dat begint bij mij een beetje te kriebelen. Want ik vind dat je daar echt wel mee moet oppassen. Want vooral met jonge mensen. Wat bedoel je met kriebelen dan? Dat je denkt echt waar is? Of? Wat als er echt een hel bestaat? Of wat als je echt beoordeeld wordt later? Weet je wel? Dat gewoon het angstig maken van mensen. Het geloof gaat heel erg mooi kan zijn. Ja. Geloof gaat natuurlijk het gaat heel snel over hemel en hel. Ja. Dat is, dan rij je op de 28 en dan kom je bij, wat is het, Nunspeet of zo? Ja. Kom je dat bord tegen van wie een zoon van God gelooft heeft eeuwig leven. Kijk, dat klinkt mooi. Misschien vanuit een christelijke gedachte klinkt dat misschien mooi. Maar je zegt eigenlijk, ja, als je niet gelooft, dan ga je dood. Dan ga je naar de hel. Iedereen gaat dood natuurlijk, maar. Ja. Oh, dat wel. Ja, ik snap het eeuwig leven. Dat kan überhaupt al niet in mijn ogen. Dus dan denk ik van, Nee. Ja, je gaat gewoon dood. Ja, precies. Ja. Wat naar genoeg is, is het is. Maar ja, is dat dan iets? Je zegt kriebelen. Ja, van jij wel. Vindt die mensen jij kwalijk dat ze dat verkondigen? Of? Nee, ik denk dat ze het niet begrijpen. Het is echt een wereldje. Hadden wij ook. Toen wij in de kerk zaten, dat was gewoon een wereldje. Je gaat met ons kent ons. En je gaat met die mensen om en iedereen denkt zo. En ja, het is wel gezond om gewoon meer van de wereld te zien. En meer geloven te snappen. En andere meningen en overtuigingen te horen. En je menselijkheid ook een soort van te ontdekken of zo. Dat mag er gewoon zijn natuurlijk. Gewoon mens zijn en een beetje, ja, niet altijd even netjes te hoeven zijn. Fouten mogen maken. Ja. Zonder in de hel te belanden. Precies. Walking through the highway. Wat zijn jullie aan het doen? Nee, ik sta even op te zoeken hoe het album ook weer heette. Ah. Vergeet ik altijd. The Kick Inside heet het. Jullie zijn aan het checken of je... Appjes, je telefoon aan het kijken. Ja, appjes, maar vooral gaan de shows nog door? Moet ja, het ziet het? Ik kreeg net een appje van onze lichtman, die heeft corona. Dus, hoor ik net. Leuk man. Beterschap, lichtman. Vind ik ook, beterschap. Ja. Dit is Wuthering Heights van Kate Bush. Welk album, Arnoud? The Kick Inside. Heel goed. Ja. Nee, ik moest even checken. Maar het is... gegoogeld. Ik zag je al meekijken, hoor. Ik denk, maar goed, ik krijg gewoon door. Nee, ja, maar zeker doen. Dit is een mooi liedje, ja. Ja, een mooi liedje, maar zit er nog een verhaal aan? Wij zaten op de middelbare school. Ik zat de MAVO, jij zat op VBO, dat maakt niet uit, maar dat was zo. Oké. En we waren altijd een beetje onderdeel van een groep, toch wel een beetje van een beetje de alternatieveling op school, hè? Vanuit. Ja, een beetje van de muzikanten. En hoe zag jullie eruit? Een groene legio's en kisten. En een t-shirt van lugubere bands. Mm-hmm. Ja, mijn ouders vonden het helemaal niet leuk natuurlijk. Nee, dat kan ik me voorstellen. Hadden wel Engelse teksten, dat begrepen ze niet. Geen Engels? Spreken niet echt Engels. Dus we konden echt wel goede teksten op de t-shirts laten zetten. Maar wat altijd vrijdagmiddag na schooltijd... gingen we altijd, ja, met die groep gingen we altijd de kroeg in. En je had de kroeg in Assen, dat heette de Heathcliffs. Dat komt van dat nummer, de naam komt van dat refrein. Mm-hmm. En het is een beetje de soundtrack van onze middelbare schooltijd, denk ik. Zo voelt het een beetje, dat liedje. Ben ik wel een beetje met hem eens. Was dat een soort tweede huis voor jullie, dat café? Nee, helemaal niet. We kwamen ook niet heel veel. Dan doet net of wij altijd heel vaak in de kroeg kwamen. We moesten gewoon zaterdagavond om 12 uur thuis zijn. Maar als we ergens naar de kroeg gingen of we vonden een momentje... want we gingen ook wel eens in de zomer... werkten we wel eens in een dorp naast Assen op het land. En dan hadden we altijd... De vakanties verbleven daar ook een tijd dan. En dan konden we gewoon wel altijd vrij naar de cafés. Maar dan gingen we altijd naar dat café, ja. Wanneer begon het dat jullie samen muziek begonnen te maken? In de kerk hebben jullie ook al wel eens gespeeld? Begeleiding van de zang? Oh, ja, hebben we ook al gezegd. Dat is heel moeilijk trouwens, want mensen in de kerk zingen altijd achter de tel. Oh. Zingen gewoon al een halve maat later. Ja, dat is organisten die zijn het dan ook heel gewend. Hè? Die spelen daar dan op of zo. Maar als je gitaar speelt en je maakt... weet je wel... Ze beginnen gewoon standaard te laat. Ja. Is dat een traditie of gevoel? Dat is een gebrek aan gevoel. Het is gewoon een manier van hoe dat werkt. Okay. Oh, dat dus lijkt dat me lastig. Super lastig. Wanneer zijn we begonnen? Ik ben gewoon heel erg jong. Gewoon toen we dat op de basisschool, weet ik veel, 9 jaar of zo. En dan begonnen we met zingen. En toen op een gegeven moment begon Sander met gitaar spelen. En ging ik dat ook doen. Ja. Toen ging je de rest is history. Verzamelen. Ja, de rest is history. Ja. Wat zullen we doen? Willen jullie ook nog een stukje van Bob Dylan horen? Of zullen we naar een ander heel bijzonder instrument gaan luisteren? Nee, ik vind alles goed. Je hebt een heel mooi instrument. Laten we die eens luisteren. Mythisch. Ja, super mooi. Dit is een waterphone. Waterphone. Je moet het maar eens googlen. Hoe ziet dat eruit? Ja, het is een soort bak en dan zitten de steeltjes boven die dan dat geluid maken waar je dan met een strijkstok tegenaan gaat. En dan krijg je deze hele spannende geluiden. En we hebben dit instrument eigenlijk ontdekt toen we bezig waren met een album in Tucson, Arizona, in Amerika in 2016. We waren daar in een studio omgeven door allerlei instrumenten. Het was een geweldige studio. Wavelab heet het. Hadden jullie ooit van de waterphone gehoord? Nooit, nee. En er lagen nog meer instrumenten die we niet kenden. Maar het was zo'n leuke manier. We verbleven daar ook gewoon 24 uur en dan 2 weken lang of zo. En dan gingen we onze liedjes opnemen. En dan gingen we gewoon echt bezig met de gekste instrumenten. En met deze hebben we heel veel op de plaat gezet. Want het is gewoon heel... Als je dat een beetje tof inmixt. Ik heb een nummer van Stars in Your Eyes. Ja, die bijvoorbeeld, ja. Oké, dan gaan we daar even naar luisteren. Ja. Ik hoorde hem. Ja, toch? Ja. Dat is wel duidelijk, ja. Ja, zeker aan het begin. Ja, nou ja, ja goed. Ja. Je wordt een beetje afgeleid door de zang af en toe, dat is jammer. Maar dan... nee, het is heel een prachtig nummer. Ja, we werken hier samen met muzikanten van de band Calexico. Ja, dat is een bekende band. Dat is, ja, als je hem kent, dan is het bekend. Ja, ja, zeker. Maar ja, je kent het wel. Ja, ik ken het wel. Ja, dat is tof. Ja. Maar nee, dat is de drummer en de frontman Joey Burns. Dus, maar het is een mooie tijd. Doe me ik krijg een warm gevoel als ik het terugluister. Ik luister het normaal niet terug, dus... Nee, dan krijg je het zo opeens voorgeschoteld. Dus ja. Het album There and Back. Ja. Met Stars in Your Eyes, voor iedereen die het wil luisteren. Laten we even naar de muziek dus die jullie nu zijn gaan maken. En we hebben het ook al kort in het audioportret hoorde je over... Nou, alles ging altijd gelijk op, eigenlijk. Tot er een bepaald punt was... waar het toch jullie levens uit elkaar gingen lopen... en dat jullie individuen ja. bleken. Ja. Wel, dat je ja, dat weet je ook wel, maar het is ook gewoon voor ons als tweeling heel erg gek om dat te ervaren. Want je bent gewoon gewend dat je alles ja, gelijk meemaakt. Gewoon. Weet je, alles gaat gelijk. Je verwerkt dingen gelijk en de leuke dingen ook. En op een gegeven moment, we zaten allebei in een relatie en Sander kreeg een kind. En ik kwam op een gegeven moment in een scheiding terecht. Die waren ook getrouwd ongeveer gelijktijdig. We waren op dezelfde dag getrouwd. Precies gelijktijdig, ja. Nou, precies. Nou, zo, niet zo. Precies. Het jaarwoord was wel net na elkaar. Dat is niet tegelijk, ja. Zeg maar ja. En, okay. Ja. Maar nee, maar dat was voor ons zo weird dat we opeens... dat Sander in zo'n hele toffe tijd zat en ik in een hele lastige tijd. Was. Eigenlijk hadden we dat nog niet meegemaakt. Hoe was dat voor jou, Sander, dat hij een moeilijke tijd meemaakte? Ja, dat is aan de ene kant dat is lastig. Aan de andere kant, weet je... ik zat in een periode dat ik wilde genieten van het feit dat ik een kind kreeg. Ja. Dus, ja, dat is misschien heel gek, maar je kan dat er even niet bij hebben of zo, zeg maar. Terwijl je het wel bij moet hebben, want het is natuurlijk je tweelingbroer, dus je maakt je daar druk om. Dus, ja, dat was een gekke tijd. Ook, we waren in die tijd ook bezig met het schrijven van muziek. En ik zat gewoon een hele andere vibe dan Arnoud. Ik wilde dingen schrijven over mijn kind en over gelukkig en niet kunnen slapen. En Arnoud zat in een relatiebreuk. En daar wilde jij over schrijven, Arnoud, denk ik. Ja, ik vond het ook wel lastig hoor, schrijven toen. Yeah. Ja, ik was gewoon wel, ja, ik weet niet. Ik was heel geëmotioneerd in die tijd. Ik vond het echt heel lastig. Ja. Dat is misschien het schrijven over je eigen gevoelens wel net zo moeilijk als vrolijk zingen over een geboorte van een nieuwe baby. Of hoe was dat? Ja, voor mij was het natuurlijk, ja, over een geboorte schrijven is dan ook lastig. Ja, ja, eigenlijk vond ik alles lastig, moet ik zeggen hoor. Ik vond het echt een heel erg lastige tijd. Duurde dat lang? Ik denk wel dat het verwerken van... weet je, we waren 10 jaar samen. En wat ik gewoon het lastigste vond was dat we dat je op een gegeven moment ben je gewoon gewend aan een bepaalde manier van leven. Het hoort gewoon, weet je wel, je partner hoort erbij. En ja, en echt dat die gewenning helemaal weg is, dat heeft denk ik wel 2 jaar geduurd. Maar dat, dat ik echt emotioneel van kan worden, misschien wel een jaar of zo, ja. Mm-hmm. Ja, dus... neemt niet weg dat de sterkste emoties zitten natuurlijk in het begin. En dan op een gegeven moment weet je, krijgt iets wel een plek. Dus dan wordt het schrijven ook wel makkelijker. Dan wordt het schrijven ook wel therapeutisch of zo. Dus, ja, voor jezelf. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor een tweeling die zelf altijd gelijk op is gegaan. En opeens op een andere manier ook met elkaar om moet gaan. Dat het ook iets voor jullie onderlinge band. Dat zijn weerslag daarop heeft. Ja. Is er iets veranderd tussen jullie sindsdien? Want het kan misschien ook een mooie uitwerking hebben. Ik weet het niet. Ja, nou, ik vind het wel erg mooi zelf, maar goed. Misschien zijn we daardoor wel een beetje uit elkaar gegroeid, maar zie je ook meer hoe mooi het is dat je een tweeling bent of dat je veel aan elkaar hebt of zo. Eerder is het natuurlijk een beetje vanzelfsprekend of zo. Dingen gaan gelijk op. Je maakt samen moeilijke dingen mee. En nu gebeurt er iets wat dus voor hem heel anders is dan voor mij, waardoor je elkaar echt nodig hebt of zo. Tenminste heel bewust. Ja, het is veel meer bewust dat ik Sander steun nodig had. Ja, dus dan stond ik eerder nooit bij stil. Maar dat was en, wel... en ook, ja, hij begreep mij niet echt en ik begreep hem niet echt. Dus dan moet je elkaar ineens gaan uitleggen en daar helpt de muziek heel erg bij. Ja. Je hoeft elkaar hoe je voelt, weet je wel. En je hoeft elkaar misschien natuurlijk ook niet, wel eens goed voor alles wat altijd zo hetzelfde ervaren wordt. Is het misschien ook wel goed om... een keer echt ergens over te kunnen precies, praten... Ja. wat anders ervaren wordt door de een dan voor de ander. Ja, want je hoeft elkaar niet te begrijpen om elkaar te kunnen steunen... of weet ik veel, of gelukkig of blij te zijn. Want ik was natuurlijk heel blij voor hun. En mijn lieve neefje, weet je wel, dat is zo te gek. En, dus dat was gewoon, inderdaad... het is wel eigenlijk ook gewoon heel positief. Ik vind ook uiteindelijk dat mijn relatiestukjes zijn gegaan... hoe emotioneel het was, is natuurlijk gewoon uiteindelijk gewoon heel positief. Weet je wel, wij gunden elkaar gewoon een beter leven. En ook in onze broederband, Sander en ik, vind ik dat is gewoon krachtiger geworden eigenlijk. Het is goed om als tweeling een beetje uit elkaar te groeien. Ja, dat is gezond. Ja. Ja. Misschien kom je daarna ook weer dichter bij elkaar. Juist. Denk ik wel, ja. Op een andere manier. Ja, denk ik wel. En je staat even veel in te vullen hoor. Dat vul je wel goed in, want uiteindelijk ben je gewoon veel bewuster tweeling. Eigenlijk. Ja. En dat is gezond. Ja. Gaat het nu weer beter met je? Natuurlijk. Ja, nee, het is al heel wat jaar geleden. Ja, weet ik. Maar het gaat hartstikke goed met me. Ik heb ook een kind. Hè. Vorig jaar ben ik vader geworden. En ik ben de gelukkigste vader op aarde. Je ziet dat er denkt goed iedereen uit. Natuurlijk. Dank je wel. Ja. Jij ook, Sander. Kan iemand ook nog aan mij even? Jij zo, ja. Goed, wij kunnen niet tippen aan jou natuurlijk. Oké, heel goed. Nog even naar You luisteren voordat we de podcast gaan bespreken. Ja. Dus dat is de titelsong van jullie nieuwe EP. Ja. Chance to say goodbye. I've known you from the picture in the room. We never had the chance to spend some time, but I guess heaven had a place for you, even though I know you didn't want to. Jouw favoriete, Sander, van de plaat? Dit is mijn favoriete liedje, ja. Wat mijn redacteur Luc, die heeft met jullie apart voorgesprek gehouden. Aha. Wat jullie allebei zeiden, dat vond ik wel mooi om te zien, dat jullie allebei zeggen over wat jullie hebben gemaakt, dat het beste altijd nog moet komen. Het is wat jullie gemaakt hebben, is het beste tot nu toe. En jij zei volgens mij van het is wel moeilijk, want kunnen we dat wel nog een keer. Ja, dat heb ik altijd nadat herhalen. We weer wat gemaakt hebben waar ik trots op ben. Ja. Maar uiteindelijk overtreffen jullie vind jezelf wel. Dan wel. Ja, vind ik wel. En jij zegt oh, dat het beste moet nog komen. Ja. Ze zijn jullie wel hetzelfde in. Ja, het is niet heel verrassend, want jullie zijn een tweeling, maar... Keeps you going, denk ik. Het is mooi om zo bijna zijn identieke zin erin terug te vinden. Ja. Hoewel jij er iets positiever dus over leek dan Arnoud, die altijd bang is dat het niet gaat lukken. Ja, maar het is gewoon niet... ik vind het niet heel negatief, hoor. Ik vind het gewoon ook een drijfveer. Ja. Ik wil... Je moet namelijk... Weet je, een liedje schrijven is niet alleen... Weet je, soms lijkt het zo van, liedje schrijven, dat is inspiratie krijgen. Dan moet je op wachten. Maar liedje schrijven is gewoon werken. Je moet gewoon voor gaan zitten en je moet het doen. En als je dan weer 5 liedjes hebt geschreven, dan denk je... Ah, ik ga... Weet je, dan zit je er weer in of zo. En dan, ja. Maar soms moet je die, ja, die diesel moet je weer even op gang brengen of zo. Wordt het EP nog een album? Ja, zeker. Ja. Dan wachten we dat nog even af. Ja. De late avondshow met Milou Brandt. Ja, en ik zit hier met de broers van Tangerine. En we hebben afgesproken dat we nog een podcast gaan bespreken... waar Arnoud al van zei, ik vond het ontroerend. Ik stel voor dat we eerst even naar het begin luisteren van de aflevering... waar we naar hebben geluisterd. Dat is de aflevering 7. Nou, en dan pakt een van die verdachten, ja. Dat is dus de verdachte die zijn rol altijd heeft ontkend. Ja, die pakt dat mes wat hij mee had en die steekt die man in zijn rug. Die haalt het eruit. En ja, dan ja, roept die man nog, ik ga dood. En die jongens die vertrekken. Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick die juridisch een stuk beter onderlegd is dan ik, strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Welkom Wouter. Voorafgaand als altijd, eerst even de spelregels. In deze podcast praten we over zaken die onherroepelijk zijn, Chris. Ja, onherroepelijke zaken, hè, kort gezegd afgesloten zaken, waarin geen procedures meer zijn. En dat doen we omdat dat iets meer ruimte geeft om over zo'n zaak te praten... en niet vanuit bepaalde procesbelangen te praten. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken... waar jij als advocaat enigerlei bemoeienis mee hebt of hebt gehad. Misschien is dat het beste criterium. Heb jij wel eens een klant gehad... In een heftige strafzaak die oprecht spijt had van wat hij gedaan had. Ja, dat is hoe deze aflevering begint. Misschien moet ik even kort uitleggen waar die over gaat. Ja, ja. Het gaat over een roofoverval bij een man thuis van 51. 3 jongens, of waren het mannen? Ik weet niet precies hoe oud ze waren. Ja, echt jongens. Jongens waren het, hè? Ja. Vooral de jongen waar het over gaat, die was 23 of zo. Ja, ja. Ben je wel officieel natuurlijk volwassen voor de wet, maar... Ja, maar ja. Dat is echt gewoon een jongen, hoor. Daar snap je nog helemaal niks van het leven. Nee. Een beetje. Ja, nee, dat is ook wel duidelijk. Want het is natuurlijk een domme actie van wat er is gebeurd. Nou, dom. Verschrikkelijk eigenlijk. Er was een roofoverval. En deze jongen was een soort van de chauffeur van deze mensen. Hij had de auto geregeld, maar is wel mee naar binnen gegaan. Omdat hij ook wilde weten dat die buit eerlijk verdeeld zou worden. Klopt. Was hij bang voor dat het niet eerlijk ging. Ja, nou ging hij binnen. En toen is het erin geresulteerd dat de man is vermoord. Ja, door een van de jongens. Door een van de jongens. Niet door de verdachte die deze vrouw, de advocaat, in deze aflevering verdedigt. Exact. Wat vonden jullie ervan? Ja. Ontroerend. Ja, ontroerend. Ik vind voor het aspect... Hoe kom je tot zo'n daad? Of hoe kom je, weet je... Hoe kom je in überhaupt? Hoe kan je jezelf in zo'n situatie brengen? Die jongen die was 23 en die denkt dan, nou ja, weet ik veel, misschien dacht hij van spannend, we gaan inbreken, we gaan iets doen en ik wil chauffeur en dan hebben we straks heel veel geld of weet ik wat. Ja, je kan domme dingen doen als je jong bent en dan uiteindelijk belandt hij gewoon in een moord of zo. Ja. En gaandeweg deze aflevering betuigt hij ook om erachter dat hij heel veel spijt ervan heeft. Hè? Ja, dat hij verschrikkelijk vindt dat dit gebeurd is en wat hij. En ik vind dan, dat vind ik vooral het meest interessante aan, aan deze hele podcast. Gewoon dat het echt over, echt over mensen gaat. Gewoon, ja, weet je wel? Heel tragisch. Stomme fout. Gewoon, ik vond het bijzonder. Kijk, ik luister niet snel zulke podcasts. Maar ik kijk wel eens films aan natuurlijk. En dan zijn meestal de mensen van de verdediging. Dat zijn een soort van de bad guys. Ja. Weet je, en nu hoor je iemand die de verdediging doet. Gewoon een hele lieve vrouw. Snap je? Ja. Dus dat vond ik. Want het is nog steeds heel filmisch. Als je het verhaal, het gesprek hoort, denk je, is dit echt? Gebeurt het gewoon echt in Nederland? Mm-hmm. Ja. En wat jullie zeggen, dat is ook wel. Dat vind ik ook de toegevoegde waarde van deze podcast. Het is meer dan alleen een moord. Het is meer dan alleen er is iets gebeurd. Ook, wat een spannend verhaal. Ja, en ook wat voor gevoel heeft de advocaat erbij. Hè? Want een advocaat is natuurlijk niet alleen maar iemand die de regeltjes kent en de wetten kent en daarmee bezig is. Maar die is ook met het gevoel bezig. Want zij was ook heel erg bezig van moeten aan de rechter laten zien dat hij er ook daadwerkelijk spijt van heeft. Ja, en wat dan dus belangrijk is, je krijgt zo'n uniek inkijk eigenlijk in de manier waarop onze rechtsstaat is vormgegeven. Ja. En het belang van dat zo'n jongen die verdachte is en natuurlijk iets heel erg fout heeft gedaan, maar dat hij wel goed gehoord wordt, zodat die jongen ook vrede kan hebben of kan begrijpen waarom hij een straf krijgt. En dat ook heel belangrijk is. Dat is iets waar je nooit over nadenkt. Juist omdat je die films inderdaad ziet, wat Sander zegt. Ja, waar het alleen maar de bad guys zijn. Ja, en dan hij heeft namelijk uiteindelijk zijn straf geaccepteerd. Hij kreeg iets van 10 jaar en we hadden het eerder ook al over dat hij nog een ontmoeting heeft gehad met volgens mij de broer en zus van het slachtoffer. En dat hij hem ook echt hebben vergeven. Omdat ze gewoon willen van dat hij iets van zijn leven maakt, weet je wel. Ja. Het is gewoon echt iets heel stoms wat hij heeft gedaan. Ja. En met een verschrikkelijk gevolg, wat hij eigenlijk helemaal niet gewild had. Hè? Want goed, ze gingen er wel met wapens heen. Dus dat is natuurlijk hartstikke stom. Maar hij had natuurlijk niet gewild dat er uiteindelijk iemand aan zou overlijden. Ja. Ik vind het wel mooi dat jij in het begin zei dat het ontroerend was. Ik dacht eerst, ben je serieus? Want ik vind het een hele feitelijke podcast, waardoor heel erg duidelijk verteld dat dit was. Dat zei ik ook tegen Arnoud. Het is best wel feitelijk. En ik kan me begrijpen als je zeg maar een soort juridische studie doet of zo, dat het super interessant is. Maar het wordt niet echt heel erg een verhaal geschetst. In de zin van, je wordt meegenomen en het triggert een beetje of zo. Ja. Het is best wel feitelijk, hè? Ja. Nee, het ontroerde mij heel erg dat ze het inderdaad kregen over die ontmoeting. Ja, je kon je goed ik merk ook, ik merkte wel aan die advocaat, aan haar, dat zij dat haar ook echt wel wat gedaan heeft. Ja, dat zei ze ook. Ja, dus over het algemeen, goede tip? Goede tip. Oké. 8,5. Kijk, cijfers gaan we uitdelen. Sander, wat geef jij? Het blijft persoonlijk natuurlijk. Ik vind het super persoonlijk. Als ik heel eerlijk ben, ik ben niet getriggerd om nu deze podcast per se te gaan luisteren. Ja. Maar dat is gewoon echt een persoonlijke smaak. Ja. Maar ik vond het. Ik heb niet 40 minuten lang op mijn klok gekeken. Absoluut niet. Dus ik wil het best zeker een 8 geven. Oké, heel goed. Ik onthoud mij van cijfers. Doe ik niet aan. Nee, En we zijn ook al bij het einde, dus ook geen tijd meer voor, helaas. Maar we gaan wel nog 1 nummer draaien. Wat wij noemen de soundtrack van iemands leven. En jullie hebben hetzelfde nummer genoemd. Wat fijn. Ja, dan weet ik al welke het is. Nou, vertel. Simon & Garfunkel, Baby Driver. Die hebben we gehad in het begin. Bridge Over Troubled Water. Bridge Over Troubled Water. Exact. Ja, allebei gewoon heel mooi. Zeker. En ik moet nog wel even nog vertellen dat je straks ook nog kan luisteren naar het NOS Journaal van 2 uur. Gevolgd door Focus. En wij gaan luisteren dus naar Bridge Over Troubled Water van Simon & Garfunkel. Wacht. Oh. Ik wil nog zeggen dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Jij bedankt. Het was heel erg fijn. Oké. Okay. Ja. Heel goed. Vlieg voorbij zo'n uurtje. I'm on your side, oh. NPO Radio 1. 2 uur,